Bon dia, som Carla, Andreu i Màxim. I avui us anem a parlar de la pel·lícula Vengadores 4. Estrena de 26 d'abril de 2019. Dirigida per Joe Russo, Anthony Russo. País, Estats Units. Sinopsi. Thanos ha aconseguit el seu objectiu amb un simple espetec. La meitat dels éssers vius han sigut erradicats de l'univers. Després, la derrota. Les coses no pinten bé per a els Vengadors restants. Iron Man, interpretat per Tony Stark, està moribund. Vaga en la solitud en una nau en la que els aliments, aigua i oxigen escassegen. En la Terra, l'equip comandat per Capità Amèrica, Hulk, que estan protagonitzats per Steven Rogers i Bruce Banner, Thor i Viuda Negra, pareix haver abandonat tota esperança. Les pèrdues sofrides han provocat que també hagin oblidat una part de si mateix. Tot canvia quan els herois reben un vídeo d'Ant-Man, que ho interpreta Scott Lang, qui presumiblement deuria estar atrapat en el regne quàntic. Com aconseguiu eixir? Subscriviu-vos i comenteu el que us ha aparegut i si la voldreu veure. Protector al conill, a la llebre, a la rabosa escassa. És un lloc original dedicat a la lluna. I quan no plou i el sol va de les penyes i els barrancs es dissolen, el baladre s'encabota per durar-hi amb el morat verinós. Vivim, baix el des de la...